ng aking mahal. Itatao mo sa akin, sagot ko'y di magtatanda. Ikaw lang ang aking mahal, ang pag-ibig mo'y aking kailangan. Pag-ibig na walang hanggan, ang aking tunay na nararamdaman. Isa lang ang damdamin, ikaw ang aking mahal. Aking kailangan. Pag-ibig.